Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Արցախի հանրապետության դեմ 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայից 1 տարի է անցել։ Ինչ է ցույց տվել քառորյա պատերազմը, ինչ եզրահանգումներ են քարել, ինչ է փոխվել ապրիլից հետո։ Այս մասին է զրույցը Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյոշա Գաբրիելյանի հետ։ Պարոն Գաբրիելյան, քառորյա պատերազմը մեզ ստիպեց ժամանակի նոր սահմանաբաժան անցկացնել ապրիլից առաջ և ապրիլից հետո։ Այսօր խոսենք ապրիլից հետոյի մասին։ Պատերազմի օրերին մեր մեջ շատ հարցեր ծագեցին՝ ուղված առաջին հերթին մեզ նոր դրսի աշխարհին։ Այս մի տարում ձեզ համար ինչ-որ բան կարողացաք պարզել։ Ապրիլյան դեպքերից հետո շատ բան պարզվեց, և կարելի ասել, որ կարծես իրականությանը այլ աչքերով սկսեցի նայել, քանզի գոյություն ունեն մի շարք բացեր, թերություններ մեր երկրում, և առանձնապես ես կասեի Հայաստանի Հանրապետությունում, քանզի այն ինչ որ կատարվել է, կատարվում է կապված պաշտպանության հետ, բանակի հետ, բնական է, այս բանակը ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը որպես գլխավոր հրամանատար, ինչպես նաև այս բանակի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությամբ։ Հետևաբար այն բացերը, որ կար հաշվի առան, հատկապես բանակում կար բացեր մեծ, որոնք կապված էին մատակարարման հետ եւ կապված էին ընդհանրապես արդիականացման հետ, պաշտպանական մի շարք ինժեներական աշխատների հետ։ Ապրիլից հետո ինչ է փոխվել մեր կյանքում, երկրի ներքին կյանքում եւ ապրիլի բացահայտած ինչ թերություններ են շտկվել։ Ինչ իշխանությունները գտան, որ այն ինչ որ պետք է կատարվի, ես ներսում պիտի կատարվի, ես առաջինը կառանձնացնեի Հայաստանի կառավարության փոփոխությունը, նոր վարչապետը, նոր կաբինետի ձևավորումը, որը նորովի սկսեց իր գործունեությունը։ Ինչու՞ չէ նաեւ հաշվի առնելով մեր զինվորների սխրագործությունները, որոնք փաստորեն կասեցրին թշնամուն, որ պիտի սա պիտի շեշտադրված ասել, որովհետև աշխարհակաղակական այն խաղերը, որ ցանկացան իրականացնել խոշոր պետությունները, դեմը կանեց մեր զինվորը, մեր սպայական կազմը, և թույլ չտվեցին տեղնա այն ողբերգությունը, որ պիտի տեղի ունենար, և այս ամենը բերեց, որ պետք է փոփոխություններ կատարել իշխանության մեջ, և կատարվեց այդ ամենը հաշվի առան, նախագահից սկսած, վարչապետը նոր կառավարությունը, բանակին այլ աշխով սկսեցին նայել, բավականին մեծ փոփոխություններ է կատարել։ Տեսնում եք, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ինչպեսի փոփոխություններ է կատարում, և վստահություն կա ժողովրդի մոտ, որ ամեն ինչ պետք է նորմալ լինի, և այն արդիականացումը ժամանակակից տեխնիկայի, որ կատարում է բանակում, ես կարծում եմ, որ ճիշտ ուղղությամբ են գնում, ինչքանով ես տեղյակ եմ, բավականին մեծ գործ է կատարում արդյունագծում, և կասեի պաշտպանությունը հուսալիորեն կատարվում է, և ժողովրդը ինչ որ ձեր վստահություն ունի, որ չի կրկնվի ապրիլյան դեպքերը։ Բացի դրանից կատարվել են Հայաստանի Հանրապետություն համակարգային փոփոխություններ, Ղարաբաղի Հանրապետությունում այս սահմանադրության ընդունումը, այս ամենը իհարկե երաշխիքներ են կամ էլ ինչ որ նոր քաղաքականության սկիզբ են դնում, որտեղ Հայաստանը մի այլ ձևի կառավարման համակարգը, Ղարաբաղը լրիվ ուրիշ այլ ձևի, ապագան ցույց կտա, թե որն է արդարացի, ինչ կլինի, բայց այս ամենը տարվա կտրվածքով մեծ փոփոխություններ են հայ իրականության մեջ։ Ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մեր մոտ պետք է մեծ փոփոխություններ կատարի, ինչպես բանակում, որ ամենակարևորն է, կադրերից սկսած, պարազինություն, մատակարարում, պաշտպանական գիծ, այնպես է իշխանության տարբեր մակարդակներում։ Իհարկե հրամայականը առաջնագծի ամրացումն է, սակայն որպեսի առաջնագիծը պահող, պաշտպանող լինի, անհրաժեշտ է հայրենիքում մնալու համար այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որ արցախցին լավ կյանք չփնտրի այլուրեք, այլ իր ձեռքի և մտքի ուժով բարեկեցիկ կյանք կերտելու հնարավորություն ունենա իր հողում։ Հնարավորությունը սոցիալական բևեռացման ոչ թե խորացումն է, այլ բաժանող տարածության կրճատելը։ Այն ինչ որ հնչում է, որ կապված է երկրի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հետ, ես երկիր ասելով հասկանում Հայաստանի Հանրապետություն Ղարաբաղ, որտեղ մենք նույն դաշտում ենք գտնվում փաստորեն։ Գիտեք, ամբողջ ցավը նրանումն է, որ կարծես թե երկրում տեղ ունեցող այս բարդ իրավիճակը սոցիալական, տնտեսական, որ իր հետևից բերում է և աղքատության, և բերում է արտագաղթ, Ղարաբաղ Ղարաբաղն է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջերս տեղ ունեցած հարցազրույցը ուղղակի շշմել էին, որ Ղարաբաղը կարծես կոկորդում, հայության կոկորդում խրված ոսկոր է, որը չլինելու դեպքում ամեն ինչ լավ է լինելու։ Իհարկե սա աբսուրդ է, եթե Ղարաբաղ չկա, հայություն չկա ընդհանրապես։ Մենք կորցնենք ամեն ինչ, մենք շատ լավ ենք իմանում ազատագրված տարածքները որպես մեր անվտանգության գոտի, եւ ով կարող է Ղարաբաղում երաշխավորի կյանք, եթե ասենք լղինի նախին սահմանով վերականգնվի թեկուզ եւ մեր անկախությունը։ Ղարաբաղ դժվար է լինելու պահել, արտակախտավի հետիաբար ես ուզում եմ ասել, այն ինչ որ կատարում է երկրում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի հետ է կապված։ Այսինքն մենք տնտեսապես չենք գտնում զարգացման այն աստիճանի վրա, որ մարդիկ բարեկեցիկ կյանքով ապրեն։ Ով կարող է թողնել գնալ այլ երկրներ, եթե ստեղ նորմալ կյանք լինի։ Եթե մենք առաջնագիծ ենք համրացում, նորից եմ ասում, առաջնագիծը պահող զինվոր պիտի լինի, եւ երիտասարդը պիտի մնա իր հողում։ Կոնկրետ խոսենք Արցախի հանրապետության մասին։ Սոցիալական ինչ ծրագրեր են ապրիլից հետո կյանքի կոչվել, կամ ասում ենք տնտեսությունը զարգացման այն աստիճանի վրա չէ, տնտեսությունը զարգացնելու ուղղությամբ ինչ է արվում, որպեսզի հողը գյուղացու համար լինի եկամտի աղբյուր եւ ոչ թե թողնվի անմշակ։ Դա մի տարվա գործ չէ, որտեղ եթե նայում ենք մեր բյուջեի մեզ զարգացության մակարդակին, ապա եթե տարվա կտրվածքով, այսինքն այի գծով 9-8% աճ են կարձանագրում, չեն կարող շատ կարճ ժամկետում մենք զարգացման այնպիսի տեմպերով։ Դա հնարավոր չէ, համենայն դեպս հուսադրող են այդ քայլը։ Իհարկե հուսադրող են, այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ կառավարությունը ցանկանում է կողք կանել յուղի աշխատավորին, տնտեսվարողին, բայց եղած միջոցները բավականին սուղ են, որ մենք կարողանանք հրաշքներ գործենք, բայց եղա մի բան, որտեղ չի կարելի այսպես ասել, այլ երկրներում հրաշքներ են տեղ ունենում, թափած է ամեն ինչ, ոչ, ամեն ինչ կախված է աշխատասիրությունից։ Ես գիտեմ մարդիկ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում կատարում են այն գործը, սև գործը, որ այստեղ կարծես թե ամաչում են, կա պատրաստած են համարում են համարում, աշխատող մարդը ամեն տեղ էլ կարող է հոգսերը թեթևացնել, եւ ընդհանուր առմամբ, եթե այն քաղաքականությունը, որ կառավարությունը ցանկանում է իրականացնել գյուղատեսչության, հատկապես որպես ագրարային երկիր, եթե նպատակային այսպես ծառայի, ապա մենք հնարավորություն կունենանք ինչ-որ բաներ շտկել, բայց լավ հասկանանք, որ մի օրվա մեջ հնարավոր չէ այդքանը լուծել, որտեղ այն ծրագրերը, որոնք ասել սոցիալական ուղղվածության կամ գյուղատեսչության ուղղությամբ կառավարությունը ամեն տարի նոր փոփոխության ներկայացնում է, դեռևս քիչ է, ասիկա կա մեծ գործ կատարելու, կա գործ, որ անմիջապես գյուղացու կողքը կանելու։ Ես ցանկանայի մի բան, որ պակասում է գյուղում ապրող երիտասարդների կողմից էլ լինեն նախաձեռնություններ, որպեսզի ցանկություն առաջանա փոխել իրենց կյանքը։ Շատ տեղեր եմ լինում, ես գյուղերում լինելով չեմ տեսնում գյուղատեսության արդիականացման, զարգացման ինչ որ մի բան, կարծես թե մենք հին ձևով պիտի մշակենք հողը, որ հնարավոր չէ, ժամանակը պահանջում է նորովի նայել կյանքին, նոր աշխատանքներ։ Գյուղում չի կարելի մտածել աշխատատեղի մասին, աշխատատեղը հողն է, անասնապահությունն է, հողագործությունն է, ուղղակի այն ինչ որ պետությունը պիտի կատարի, որպեսզի այդ երիտասարդը իմանալով նախ եւ առաջ գիտելիքները, հարստացնելով, որ այս տարի այս ուղղությամբ որոշ գործ կատարվել է, հողը սկսի մշակել, անասնապահությամբ զբաղվի, դրա համար կառավարությունը կողք կանգնի, որպեսզի որոշակի փոքր միջին բիզնեսի զարգացմամբ կոոպերատիվների մասին օրենք ենք նախաձեռնել, ազգային ժողով, գոնե եթե անձնապես չեն կարողանում միավորվել, իրենց ուժերը համադրեն, այս դեպքում ես կարծում եմ պետությունը աջակցություն ցույց կտա, կօգնեն, որպեսզի ունենան հնարավորություններ գյուղատեսչության զարգանալու։ Միանգամից չեն կարող մեծ խնդիրներ լուծել, բայց որ մեր պետությունը քայլեր է ձեռնարկում ինչ որ բան շտկելու համար, կատարում է։ Միայն մի բան կա, ես ցանկանայի այդ բանը շեշտադրված ասել, որ ավելի շատ կառավարությունը, եթե ծրագրեր ունի գյուղատեսչության մեջ, կանգնի փոքր միջին բիզնեսով զբաղվող հողագործների կողքին, մենատնտեսների կողքին, որտեղ սրանց հիմնական ոգը արդիականացման հետ կապված, ասինքն գյուղեր կան, տեխնիկա չկա, մարդ հնարավորությունն, ասինքն մինի տրակտորներ կամ մոտոբլոկներ կան ծերբերեն, եւ նորովի սկսեն ամեն ինչ մշակելը։ Կասեի, որ այն տարածքները, որ կատարել է մասնավորեցումը հողի, մեզ պետք չի եղել, որտեղ այսօր այդ հողատարածքները չեն օգտագործում, գյուղերը զգնում ազատ տարածքներ է, այս ամենը կատարելու համար ինչ որ ստիմուլ է պետք, որ կառավարությունը պետք պետքի։ Իհարկե, նոր ծրագրով վարչապետը դուրս է եկել ազգային ժողով, այդ ամենը բյուջեի մեջ մնում է, գործը իրականություն դառնա, որպեսզի մենք տեսնենք իրոք կատարվում է թե չէ։ Ապրիլից հետո ինչ չի փոխվել ըստ ձեզ, որ պիտի փոխվեր, եւ ինչու, ինչ խնդիրների վրա ուշադրություն կբևեռեիք։ Ես կցանկանայի, որ բարոյականությունը մարդու մեջ ավելի մեծ դերակատարություն ունենա, եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի հասկանա, որ ես հայրենիք տերն եմ, ամեն ինչ սկսում է հայրենիքով, իր օջախով, եւ ամեն մեկը հատկապես Ղարաբաղցին պատրաստ պիտի լինի իր հայրենիքը պաշտպանել։ Ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ այո, մեր բոլոր քաղաքացիները Սփյուռքից, ինչպես նաեւ Մայր Հայաստանից եկան հայրենիքը պաշտպանել, բայց եւ գիտեք, վիրավորում եմ այն բանի համար, որ տեսնում եմ, որոշ անհատներ ղեկավարներ իրենց երեխաներին թաքցնում են։ Բանակը դարձել է մի տեսակ անկարող ընտանիքների կամ աղքատ ընտանիքների զավակների ծառայության տեղ, ասել եմ դեռևս երրորդ գումարն է։ Ամեն մի տղա ֆիզիկապես նորմալ պետք է ծառայի բանակում։ Ես չեմ ասում առաջնագից, բանակը լայն հասկացում է, թիկունք էլ կա եւ այլն, բայց եթե ճորում խոսողներ կան, ղեկավարներ, որոնք քաղաքականություն են, բայց նրանց զավակները չեն ծառայում, գերադասում են արտասահմանում հանգստանալ կամ ինչ որտեղ, սա վիրավորանք է ինձ համար, որովհետեւ այսպես հայրենիք չեն կարող, արտագաղթ մի տեղից երիտասարդները թողնում են, գնում են, բայց ով է պահելու մեր հողը։ Դեպի յուրաքանչյուր մոտ պետք է առաջին հերթին խաղա իր հոգում, իր բարոյականությունը, եւ մարդ հասկանա, որ ամեն հայ պատասխանատու է իր հողի, հայրենիքի պաշտպանության համար։ Ղարաբաղցի, ընդհանրապես հայը, ղարաբաղցու երիտասարդին պիտի նայի որպես պաշտպանի իր, եւ առանձին նույնիսկ ասեի, կարգավիճակ պիտի շնորհվի Ղարաբաղում ապրող երիտասարդներին, որպեսզի նրանք չթողնեն գնան, որտեղ նրանք պատրաստ են, իծնե Ղարաբաղցին պատրաստ է հող հայրենիք պաշտպանել, պատմությունն է այդ ցույց տվել։ Դե եթե օգնենք, որպեսզի ինչ որ ձևի բարելավի մեր երիտասարդը, եւ եթե շատ քաղաքական գործիչների համար, ինչպես նոր նշեցի, կոկորդում Ոսկոր է մնացել Ղարաբաղը իրենց իբրև թե զարգացման Հայաստանի հայժու, ապա եկեք մի բան մտածենք, որ այս Ղարաբաղը եթե լինի ամուր ուժեղ արևելյան մեր սահմանը, ամեն ինչ տեղով կգնա, ամեն ինչ պետք է ներսում փնտրել, երկրի զարգացումը եւ այլն, կոռուպցիա, ինչ որ կա, պետք է ներսում փնտրել այդ ամենը։ Ղարաբաղը մեղ չունի տրանում, Ղարաբաղը պետք է պաշտպանել, եթե չկա Ղարաբաղ, դարպես եկուց Հայաստան չի լինելու, այս բանը պետք է հասկանան։ Դրա համար այո, Ղարաբաղում պետք է որոշակի արտոնություններ լինի, քան Հայաստանում կամ այլտեղ, եւ Սփյուռքում ապրող հայերը, մեր հայրենակիցները, որոնք ամիջապես չեն կարողանում ընդգրկվել երկրի պաշտպանության գործին, գոնե ինչ որ ձեւ նպաստեն, որպեսզի մեր հողը տարբեր ձևերով, մեր չեմ ասում ժանկետային ծառ, այլ ունենք, չէ՞, կոնտրակտով նաեւ ծառ, թող այդ ձեւ պայմանագրային ծառայողներով փահենք, լավ գումար տանք, գերող լինի, ով կարող է թողնել իր հայրենիքը, եթե ստեղ պայմանները լավ լինի, ոչ մեկն էլ չի թողնի։ Դրա համար պետք է պայմանները ստեղծել, եւ Ղարաբաղը պետք է, եթե ուզում եք, եւ ոչ միայն Ղարաբաղ, սահմանային բնակավայրերը հատկապես, ինչպես Հայաստանը, այսպես էլ Ղարաբաղում պետք է արտոնյալ վիճակում լինի։ Այսօր Թալիշցին տեղահանված է, իր տանը չէ, Թալիշը վերականգնում են, սակայն հարց է Թալիշցիների, որ մասը կվերադառնա, որպեսի նույնի կրկնությունը չլինի, իրոք պետք է արտոնյալ պայմաններ ստեղծել նման գյուղերի համար։ Թալիշում կամ ինչու՞ միայն Թալիշում, սահմանամերձ բնակավարերում ապրող բնակիչները պետք է որոշակի արտոնություններ ունենան։ Չնայած ասում ենք Ղարաբաղն ինքնամբողջությամբ սահման է, համենայն դեպս կան կետեր, որ շատ ավելի խոցելի են, քան թե մնացած տարածքը։ Մեջ են, մենք գիտենք, որ կան առանձին բնակավայրեր, որոնք որ ավելի վտանգավոր վիճակում են։ Իհարկե, տոտալ պատերազմի ժամանակ բոլոր տեղամասերն են ուտը, բայց նաև կա առաջնագծի մոտ գտնվող բնակավայրեր, որոնք պետք է այլ կարգավիճակով դեղ ապրեն։ Հետևաբար Թալիշի միայն կարծում եմ դեղ կապրի, այն դեպքում, եթե արտոնյալ վիճակում լինի, եւ Թալիշ չի յուրաքանչյուր բնակիչ ունենա հավելյալ արժեք, ես գումարային տեսքով ասում, պայմաններ կամ Ասկերանում կամ Ստեփանակերտում ապրող։ Ապրիլից հետո ինչ է փոխվել Արցախցու եւ Սփյուռքում ապրող հայի հոգեբանության մեջ։ Սփյուռքահայը պիտի գիտակցի, դուք էլ ասացիք, որ պատերազմի ժամանակ բոլորս համախմբվել ենք, սակայն նա պիտի գիտակցի, որ Արցախում իր օգնության կարիքը միշտ էլ կա, եւ ոչ միայն ծայրահեղ իրավիճակներում, ոչ միայն պատերազմի ժամանակ, նաեւ հարաբերական խաղաղության ժամանակ, որպեսի Արցախը տնտեսապես չժղանա, այլևս Ադրբեջանը չմտածի, որ կարող է նավթադոլարներով գերակշռություն ունենալ եւ ռազմական ճանապարհով լուծել հարցը։ Ես մարդկային գործոնի հետ եմ կապում այդ ամենը, որտեղ մենք իրոք չունենք այն պայմանները, օգտակար հանացումներ չունենք, ինչպես Ադրբեջանը ունի, որ նավթադոլարներից կարողանում է մեծ ծախսեր կատարել բանակում։ Իդեալը մեր մարդկային գործոնն է, իսկ մերկային գործոնը միշտ է հաղթանել 90-ական թվականներից սկսած, ինչպես նոր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ տեսակ ինչքան եկան։ Տանկերի զոհաբերելը արդարացում չունի։ Ես մարդկային գործոնն եմ ասում, որտեղ այստեղ մեծացավ մարդու դերակատարությունը։ Մարդը հասկացավ վերջապես, որ ամեն ինչը իրենից է կախված։ Ղեկավարը հասկացավ, որ այսպես շարունակել չի կարելի։ Պետության ղեկավարները հասկացան, որ իրենց վրա մեծ պարտականություն է դրված, եւ ասված մի արարցե, եթե մենք հող կորցնեինք ավելի մեծ, այսօր եթե 800 հեկտար է, դրա համար ժողովուրդը դերավասում, ինչու է կորցրել այդքանը։ Ո՞վ է պատասխան տալու։ Պատասխան տալու իհարկե առաջին հերթին գլխավոր հրամանատարն է, հետեւաբար պետք է մարդկային գործոնի դերակատարությունը մեծացնենք այնքանով, որքանով որ այսօր դրված է հասարակություն բանակ կապը, չէ՞։ Այս մասին շատ են խոսում։ Ես չի ցանկանա, որ հասարակություն բանակ կապը լինի արեստական, այլ ես ցանկանայի բնական լինել, որ ես որոշակի ռուման, ոչ միայն ես, այլ նաև Սփյուռքում գտնվող ամեն մեկը իր ռուման կատարի բանակի նկատմամբ, որտեղ բյուջեն չեն կարող։ Պետք ինչ-որ նվիրատվություններով, որ կատարվեց ապրիլյան դեպքերից հետո, երբ մասսայաբար սկսեցին գումարներ հայթայթել, արդիականացնել մեր բանակը, նորագույն տեխնիկական հնարավորությունները դնել նաև բանակում, որ այսօր կատարվել է, ուզում եմ ասել, որ համախմբվածությունը բանակի շուրջը, պետության շուրջը, իշխանությունների շուրջը, վստահությունը մեկը մյուսի նկատմամբ պետք է մեծանա։ Յուրաքանչյուրը պիտի վստահի իր իշխանությունների։ Իշխանությունները պիտի իրենց գործելավ ոճով արժանանան այդ վստահությանը։ Երբ կվստահի ժողովուրդը, եթե զգան, որ մաքուր են, անաղարտ են աշխատում, չկա կոռուպցիա, ամեն ինչ դրվում է պետության համար, ցավոք սրտի կան երևույթներ, որոնք խանգարում են, եւ ժողովրդի մոտ միշտ տեսնում ես, էլի ինչքան դժգոհություններ կան, արտահայտում է իշխանության առանձին իշխանավորների։ Հետեւաբար մաքուր գործնեությունը երկրի ղեկավարից սկսած մինչև վերջին մաքուր հոգի, սիրտը, բարոյականությունը պետք է նստած լինի մարդ հոգեբանության մեջ։ Եվ միայն մի բանի համար, որ ամեն ինչ պետք է անի երկրի համար, ժողովրդի համար, այլապես եթե տանուր տանք, ապա շատ դժվար է լինելու։ Բարձր գաղափարների մասին ենք խոսում, որ երբևէ չի եղել, նույնիսկ սոցիալիստական կարգերի ժամանակ, որ իբր թե ծառայում էին միմիայն մարդուն եւ ազնիվ գաղափարներ էին քարոզում։ Վերադառնանք ապրիլյան պատերազմին, մենք դասեր քաղել ենք ապրիլյան պատերազմից։ Ինչ է կարծում, Ադրբեջանը նույնպես դասեր քաղել է։ Հարևանի հոգեբանության մեջ հայի կերպարը որպես ճշնամի նստած եղել տարբեր ժամանակներում, նույնիսկ խորհրդային տարիներում, ինչքան ցանկացել են ինտերնացիոնալիզմի գաղափարով մեր միացնել մենյուն է, մեր մեծ պատնիշ եղել է, երբ ճշնամին քեզ չի ցանկանում տեսնի, հայի կեսակը չի ընդունում եւ գտնում է, որ այս տարածքները իրենցն են, ոնց կարող ես նրա հետ հաշտության տան ունես։ Եթե հարևանի թե չի ստացում այնպես, ինչպես պետք է, ապա դժվար է։ Մենք ասում ենք, Թուրքիա հետ կարող ես աշնա դառնաս, մոտիկանաս, բայց ճիպոտը ձեռից չի վերցնես, որտեղ նա ուժից վախենում է։ Ես ղեկավար եմ խորհրդային կուրթության համակարգի, իշխանավորից, ղեկավարից նրանք չոքում են մոտոտ, բայց բավական է մի քիչ թուլություն ունեցիր, արդեն սկսեն գլուխ են բարձրացնում։ Ես կարծում եմ ամենամեծ երաշխիքը մեր հզորությունն է, մեր բանակն է։ Մենք չեմ ասում պատերազմի մեջ պիտի լինենք անընդհատ, ոչ, պիտի իրենք հարգեն մեզ, պիտի ընդունեն մեր պետականությունը, Ադրբեջանը ընդունի, եւ այն քարոզչությունը, որ հայտանում է Ադրբեջանում, ոչ մի երաշխիք չէ, որ եկու ժողովրդներով կարող է միավորվել։ Հետեւաբար աշխարհում պիտի կատարվի գործընթաց, երբ վերջապես մարդկային գործոնը, մարդկային հոգեբանությունը պետք է հաղթի ինչ որտեղ, այլապես միշտ հողորտալով, որ մեր ճշնամին է եւ հնարավոր չէ, երկու պետական գոյակցություն ենք իրար հարևանությամբ, միմիան կարող ենք ապրել այն դեպքում, եթե մեկս մյուսին հարգենք, եթե չհարգենք եւ մեկը մյուսի վասալ պիտի ծառայի, ապա այս դեպքում ոչ մի բան հնարավոր չի լինելու։ Ապրիլյան պատերազմի դասերը մեզ ասում են, որ ուժեղ պիտի լինենք, մեր բանակ ուժեղ պիտի, մենք միասնական պիտի ունենք, մենք մտածենք մեր հայրենիքի զորացման մասին, սփյուռքի դերակատարությունը մեծացնենք, ներուժը օգտագործենք, եթե պիտի կատարի մեր իշխանը, եթե չկատարենք, ապա մենք մեզ պրոբլեմներ առաջ կանենք։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման վրա ինչ ներգործություն ունեցավ ապրիլյան պատերազմը, ինչ հետևանքներ։ Այն ինչ որ կատարեցին հերոսաբար մեր զինվորները, միայն ցույց տվեցին մի բան. Մենք իրավունք ունենք սահմանի փոփոխության մասին խոսել։ Դա ոչ միայն մեր ավանդագությունն է, այլ նաև մեր գոյությունն է ընդհանուր։ Եվ որևէ Ղարաբաղցի պատկերացնում է, որ եկ կարող ապատայի լղի նախկին տարածքով մենք ապրենք այստեղ դեր մեր կարգավիճակի մեջ։ Ոչ, փողզիջումային տարբերակ ասելով հասկանում եմ։ Լավ, եթե դրանք մենք ասում ենք տարածներ ենք տալիս եւ այլն, Ադրբեջանը ինչ է տալիս։ Պատկերացրեք, մադրիդյան սկզբունքները դեռևս կան փաստաթուղթ շրջանառության մեջ, դրաշուժն է բանակցությունները ընդանուն, այնը որ 5 շրջաններ տալիս էս ընդամենը 7 շրջանների մասին, որից հետո որոշ ժամանակ անցնելուց հետո երբ կլուծվի մի քանի հիմնական հարցեր, ասենք տեղակայում խաղապահ ուժերի իրար հետ ռազմական տարբեր հարցեր եւ այլն, վերջնական փուլում պետք է իբրև թե հանրակրկվեի որոշվի Ղարաբաղի կարգավիճակը, որ Ղարաբաղցին կամ որ հայ պիտի համաձայնվի դրա հետ։ Կարգավիճակ ինչի փոխարեն։ Նախ թող խոսի Ադրբեջանը մեր կարգավիճակի մասին, գոնե այդ մասին, որ ասի, ես ախր իրանք քիչ են համաձայնում։ Բարեբախտաբար չեն համաձայնում, թե չէ կտային այդ 5 շրջանները։ Պետք է հուշներս դնենք մեր բանակի վրա, հզորացնենք բանակը, արդիականացնենք ինչ որ այսօր կատարվում է Արցախի հանրապետության նախագահի շուտերից։ Ես լսել եմ, որ մենք ծրագրավորում ենք ճշնամու օտնաձգության դեպքում ոչ թե պաշտպանական, այլ նաև հարձակողական։ Այո, այսպես պիտի լինի։ Թուրքին պիտի անմիջապես խեղճացնես իրեն ավելի մեծ տարածքներ անցնելու։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2017 թվականի ապրիլի 4-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ զրուցակիցս Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ալյոշա Գաբրելյանն էր։